produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Do 4 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 26 sierpnia. Minęła 12. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie autobusu z autem w Lubrańcu. Jest wielu rannych. Wkrótce spotkanie polskiego kandydata na unijnego komisarza do spraw budżetu z szefową Komisji Europejskiej. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Celem promowanie świadomej adopcji czworonogów. I 11 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w zderzeniu autobusu z pojazdem osobowym w Lubrańcu koło Włocławka. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pojazdami podróżowało łącznie 21 osób. Przyczyna wypadku na razie nie jest znana. Trwa dogaszanie budynku przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. W nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru i wybuchu, wskutek czego zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. Dogaszanie zarzewi ognia jest utrudnione, mówi zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski. Budynek jest bardzo mocno uszkodzony. Nie wprowadzamy do środka naszych ludzi, co też powoduje, że pewne rzeczy, które zalegają w tej substancji, potrafią się jeszcze nam rozpalić. Jest wiatr, sprzyja to po prostu takiej sytuacji. Stąd też te działania dogaszające z odległości muszą w ten sposób być wykonywane. Tomasz Wiśniewski dodał, że budynek grozi zawaleniem i zostanie rozebrany. Dopiero po tym będzie można wejść do piwnic, gdzie prawdopodobnie nastąpił wybuch. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie pożaru. 15 obwodów Ukrainy zostało rano zaatakowanych przez Rosję. Głównym celem były obiekty infrastruktury energetycznej. Co najmniej 3 osoby zginęły. Tuż po ataku w Polsce poderwane zostały samoloty bojowe. Ukraina powinna mieć możliwość ataków na rosyjskie cele daleko za linią frontu, mówił w polskim radiu były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko. Dodał, że Zachód powinien zgodzić się na używanie przekazanej Ukrainie broni w atakach na cele wojskowe w Rosji. Jego zdaniem to kluczowe dla zwycięstwa Kijowa. Jeżeli Rosjanie ze swoich lotnisk położonych w głębi Rosji używają lotnictwa strategicznego po to, aby bombardować infrastrukturę krytyczną czy uderzać rakietowo dronami, to Ukraińcy powinni w końcu otrzymać zgodę Zachodu na używanie tej broni, którą otrzymują od Zachodu, także na terytorium Rosji, na dużych głębokościach. Zdaniem generała Polska powinna mieć możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet lecących nad terytorium Ukrainy w kierunku naszych granic. Polski kandydat na nowego komisarza Unii Europejskiej do spraw budżetu wkrótce spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Piotr Serafin ma rozmawiać z Ursulą von der Leyen o swojej tece i zadaniach w nowej komisji. Decyzja o tym, czym Polak będzie się zajmował, należy do szefowej komisji. Później musi uzyskać akceptację europosłów. A jeśli tak się stanie, to właśnie on przygotuje projekt nowego budżetu Unii po 2027 roku. Zaprojektowanie wydatków w unijnej kasie będzie najważniejszym zadaniem dla nowego komisarza do spraw budżetu. Określi bowiem priorytety dla wspólnoty. Wiemy od co najmniej 2 lat, że priorytetem, który do tej pory był niedoceniany w Europie, jest kwestia obronności. Wydaje mi się, że to będzie jeden z przewodnich motywów. Powiedział mi kandydat na komisarza do spraw budżetu Piotr Serafin, ale też dodał, że nowy budżet będzie ważny m.in. dla Polski. Kilka lat temu mówiło się, że już w tym kolejnym budżecie Polska może być płatnikiem netto. Piotr Serafin podkreślił, że Polska powinna pozostać beneficjentem. Jeśli spojrzymy na dane makroekonomiczne, wciąż jeszcze mamy sporo do nadrobienia. Jesteśmy w dalszym ciągu poniżej europejskiej średniej. Wsparcie powinny nadal otrzymywać polskie regiony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W wakacje o 30% wzrasta liczba porzuconych psów, alarmuje serwis pomagam.pl. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Psa. Jak mówi Nelly Bieniek, prezeska oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, sytuacja czworonogów się poprawia, ale powoli. Niestety bardzo dużo osób traktuje zwierzęta zupełnie tak, jakby to były rzeczy, nieżywe istoty. Biorą na zasadzie dopóki małe, a potem do widzenia. Prowadzimy jako cała organizacja akcję Nie Porzucaj. Jest to coroczna akcja. Według Michała Dąbrowskiego, prezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, bezdomność psów w Polsce zmniejsza się dzięki zaangażowaniu empatycznych ludzi, a także dzięki mediom. W ciągu roku szkolnego towarzystwo stara się również dotrzeć do dzieci i młodzieży.

dlaczego naukowo zainteresowana interakcjami grzybów z innymi organizmami. Ja muszę powiedzieć, że my się widzimy już nie pierwszy raz i też w ramach swojego podcastu nagrywałyśmy odcinek na temat grzybów. Zapraszamy do słuchania. Tak, niezwykle ciekawy. I moim drugim gościem jest Piotr Ciemny. Cześć Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr jest założycielem profilu Chwasty od Kuchni, czyli takiego miejsca w sieci, w sumie na Instagramie, gdzie dzieli się miłością do dzikich ziół, chwastów i grzybów, zwłaszcza tych rosnących na drzewach. Jest autorem 3 książek kulinarnych. Bardzo wam polecam, żebyście sprawdzili i no być może zaopatrzyli się do swojej biblioteczki właśnie w tematyce chwastów i roślinnej kuchni. Jest chwaścianym aktywistą. I to jest, myślę, że ciekawe bardzo wyrażenie. Chwaściany aktywista. Jest miłośnikiem natury, a z zawodu profesjonalnym kucharzem. Ja miałam też możliwość sprawdzenia, jak ty wspaniale gotujesz. Dziękuję bardzo. Tak, to było super doświadczenie. No i zacznijmy od tego, że właśnie myślę, że na grzyby w Polsce możemy patrzeć tak dosyć mocno stereotypowo, no bo niektórzy z nas są grzybiarzami, chodzimy do lasu, zbieramy grzyby, a grzyby nie należą ani do rodziny roślin, ani do zwierząt i stanowią osobne królestwo organizmów żywych, nazywane fungi. Fungi albo mykota. Więc, no właśnie, czym są grzyby? No są, powiedziałabym przewrotnie, że są bardziej ludźmi niż różami. To znaczy, że są zdecydowanie bliższe zwierzętom niż roślinom, co wydaje się zupełnie niewiarygodne. Jest niewiarygodne, bo jeśli tak. Mówisz, że są bardziej ludźmi... No tak, specjalnie wow. Chodzi o to, że naprawdę jest pokrewieństwo z ludźmi jest znacznie większe niż pokrewieństwo z roślinami. Natomiast mamy mnóstwo wspólnych cech. Na przykład to, co chyba najbardziej nam może się wydać takie konkretne, to, że mamy takie same materiały zapasowe. Co my mamy? Jakie materiały zapasowe gromadzimy w sobie? No glikogen w wątrobie, no i tłuszcz, prawda? To grzyby dokładnie tak samo. A rośliny, no to niektóre oczywiście mamy tłuste rośliny, prawda, olejodajne, natomiast glikogenu już nie gromadzą. Taka jest cecha, która nam wskazuje wyraźnie, że coś, prawda, my i grzyby mamy wspólnego. Królestwo jest duże. Królestwo jest większe niż królestwo roślin. Znowu wydaje się to niewiarygodne, przecież wchodzimy do lasu i widzimy dookoła jakieś siebie pojedyncze grzyby. Mnóstwo roślin i pojedyncze grzyby. Natomiast robiliśmy już 10 lat temu badania dotyczące grzybów w Lesie Bielańskim i w lasach w okolicy Warszawy. No i to bogactwo jest wielokrotnie większe, bogactwo grzybów. Badania robiliśmy przy pomocy metod molekularnych i byliśmy w stanie sprawdzić, co w glebie, jakie zarodniki, jakie strzępki w glebie występują. No i to było wielokrotnie więcej grzybów niż roślin obecnych w danym siedlisku. No bo to jest tak, że faktycznie wchodzimy do lasu, widzimy pojedyncze grzyby, ale jeśli chodzi o grzyby, no to my chyba faktycznie bardzo nie widzimy tego obrazu całościowego. I o tym się chyba nawet mówi Wood Wide Web, że jakby cały ten ekosystem jest też połączony z strzępkami, tak? To ja potem w jednym takim gramie gleby, ile mamy takich strzępków? Jest około, w jednym gramie gleby jest około 200 metrów strzępek, gdyby je tak 200 ułożyć. 200 metrów, podkreślmy. Tak. Gdybyśmy tak mieli je ułożyć kroczek po kroczku, strzępka po strzępce w jednej kolejce, to 200-300 w zależności od tego, jaka gleba. Prawda, że na glebie takiej porolnej, no to będzie te 200 metrów, ale jeżeli weźmiemy glebę takiego porządnego, zróżnicowanego lasu, to będziemy mieć znacznie więcej. No, jest ich mnóstwo. Natomiast to, co mnie troszeczkę złości, to taka definicja, że grzyby to są organizmy zbudowane ze strzępek i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo grzybów, które wcale nie są ze strzępek zbudowane, tylko ze zwykłych komórek, okrągłych, pączkujących komórek. I to są drożdże. I drożdży mamy niewiarygodnie dużo. Wcale nie mniej niż grzybów strzępkowych. One są znacznie bardziej ukryte, my je znacznie gorzej znamy. Ile znamy grzybów? Mamy opisanych około 180 tysięcy gatunków grzybów. No i rzeczywiście to są grzyby w większości strzępkowe, w większości duże, w większości stojące, że tak powiem, kapelusze na nóżkach. Te grzyby znamy dobrze. Natomiast nie znamy wszystkich maleństw, które tak łatwo nie są zauważalne przez nas. I wśród tych maleństw jest mnóstwo drożdży, które są dla nas kompletną nowością. Czyli to jest tak, że ciągle ten świat odkrywamy. Ciągle odkrywamy. My, znaczy cały nasz zespół mykologiczny z Warszawy, czyli de facto dwa zespoły, co roku mamy nowe gatunki opisywane w literaturze światowej. Jak się wtedy nazywa te gatunki? Na przykład... A, to wszystko... Wrzosek. Nie, jak to jest niemożliwe, że wrzosek zostaje na wieki, ponieważ nazwisko autora ciągnie się za nazwą. W tym roku, w czerwcu, opisaliśmy gatunek Cladosporium nubilum, bo zawsze nazwy nadajemy łacińskie. Potem można nadać nazwę również polską, ale tym się zajmuje specjalna grupa nomenklatoryczna Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, żeby nadać polską nazwę. Czasami jest to zupełnie niepotrzebne, a czasami na przykład kucharze zwracają się do towarzystwa, żeby nadać jakąś nazwę, żeby łatwiej było pewne, jakby wprowadzić też do obrotu grzyby. Bo trudno jest wprowadzać do obrotu grzyb, który się nazywa lepista nuda. Prawda? Brzmi dosyć dziwnie. Natomiast jeżeli się nazywa gąsówka fioletowa, to jakoś to brzmi trochę lepiej. No więc Cladosporium nubilum nie ma polskiej nazwy, natomiast sama nazwa nubilum jest od nubes, czy od chmurki. Chmurka. Bo ponieważ jest to grzyb, który buduje takie trójwymiarowe struktury, które naprawdę przypominają burzowe chmury. A, o. Czyli trochę jednak nazwy są nadawane w odniesieniu do tego, jak grzyb wygląda, albo co może albo przypominać. Co robi, tak. No, a z kolei druga grupa warszawska, Benjamin Abramczyk, opisał też grzyb ze dużym zespołem, Entomortierella ferrotolerans. Co to znaczy ferrotolerans? To znaczy, że jest w stanie tolerować żelazo. Znajduje się tego grzyba wyłącznie na glebach zawierających duże, znaczące ilości żelaza. Piotrze, jak ty wchodzisz do lasu, to ty też widzisz takie to całe bogactwo grzybów, które tam jest? Ja właśnie jeszcze, jak pamiętam, zaczynałem przygodę z chwastami, w ogóle całym z tym profilem. Za każdym razem podkreślam to na chwastach, że jeśli zaczynamy i nawet nie zwracamy na to uwagę, jakie te grzyby rosną, albo grzyby, albo chwasty, cokolwiek, to też jakby bardzo dużo nas omija. Ja jak mam taki swój punkt mykologiczny, to Park Mociński, uwielbiam te lasy łęgowe, tam jest bardzo dużo starych drzew, które mają bardzo dużo wody, na tych drzewach jest mnóstwo tych grzybów nadrzewnych i to są też często, bo my chodzimy takimi wydeptanymi ścieżkami, to też warto czasami skręcić do lasu, gdzie jest dużo pokrzyw tej takiej bujnej roślinności i czasami często wsiadam sobie i gdzieś tam obserwuję, wytężam wzrok i jak znajdziemy jednego grzyba, ja też tak na profilu mówię, że jeśli ich nie szukamy, to one się pojawiają, jeśli zaczniemy je szukać, to one się ukrywają, się tak się śmieję. To jest jakaś ich magiczna właściwość. Tak, bo tak pamiętam ostatnio, jak szedłem właśnie przez swoje osiedle na Brudnie i jadłem lody i tak patrzę się, mówię, żółciak siarkowy rośnie, nie? I to taki żółciak porządny. Są piękne grzyby, takie majestatyczne. I właśnie o to chodzi, żeby gdzieś tam się... Też, może to banalnie brzmi, bo to jest też często takie hasło reklamowe, komercyjne, żeby się zatrzymać, podumać, żeby tak nie pędzić, ale tak właśnie, żeby zobaczyć, co nas otacza, bo tak naprawdę tych grzybów jest mnóstwo. Właśnie w Parku Młocińskim, gdzie było masę ludzi, teraz jest na piknikach, robią sobie grille. Jest obok cały teren, zresztą ja w ogóle cały Park Młociński już jest tak jakby wyczyszczony z drewna z wszelakiego i nawet ludzie już wycinają świeże drzewka, żeby zrobić sobie ognisko, gdzie można kupić sobie drewno za 10 zł na stacji benzynowej, gdziekolwiek, byle żeby ten las zostawić, nie? A obok nich są pięki stare i rośnie masa boczniaków, które gdzieś tam spotykamy w sklepie, ale one są już takie sparzone, brzydkie, bez koloru. Ja się czułem jak po prostu jakbym był w jakimś sklepie z zabawkami, bo ja mówię, no przecież to jest obok, jak nie? Dziecko w sklepie z zabawkami. Ale ty tak, ja mówię do ludzi, przychodzą, bo ja pamiętam, miałem taką akcję właśnie, rozdawałem swoją książkę, to też było w sumie ciężkie zadanie. Ja mówię, są Państwo zobaczyć, jak rosną boczniaki? I ludzie często odbierają to, że zwariował gościu, nie? Totalnie, że zaczepia jakieś... Czy siedzę sobie na pikniku i jem czereśnie? Ja mogę pokazać, Czy chce pani zobaczyć, jak rosną boczniaki? Często, tak właśnie, jeśli chodzi o kulinarną stronę, to te grzyby traktujemy tak bardziej, kojarzy nam się... Jeśli mówimy o grzybach, to po pierwsze to jest to zbieranie grzybów, a po drugie to grzyby w słoiku marynowane, gdzie też rozmawiałem kiedyś z takim mykologiem, mówi, że najbardziej nienawidzi właśnie grzybów marynowanych, bo one są gotowane, smakują octem tylko, nie czuć smaku grzyba, takiego grzyba, tylko one są też często przeoctowane, ale nie interesujemy się, że mamy pełne jakby królestwo grzybów. Czasami jak wrzucam te grzyby na chwasty, to ludzie się pytają, czy to jest w Polsce, czy one naprawdę rosną tak na dziko. Ja mówię, no tak, zrobię ci pineskę. Można sprawdzić, gdzie te grzyby tak naprawdę się wyrastają. No ale jak dochodziłeś do takiego momentu, że znasz się na grzybach i jesteś w stanie odróżniać, wydaje mi się, że to jest jednak jakiś wysiłek, który trzeba włożyć, no bo ja mam w sobie dużo jednak tak obawę przed zbieraniem grzybów, ponieważ nie chcę zebrać czegoś, co mi wyrządzi jakąś krzywdę. I myślę, że to może być też jakaś bariera dla niektórych osób, żeby zbierać grzyby, bo nawet jak sobie sprawdzimy w jakimś albumie, jak wyglądają grzyby, no to potem ostatecznie, jak już się wchodzi do lasu i widzi się na żywca, można powiedzieć, wciąż pozostaje to pytanie z tyłu głowy, przynajmniej u mnie. Czy to faktycznie jest ten grzyb? Czy jak go jednak ugotuję, coś z nim zrobię, no to czy coś mi się nie stanie niefajnego? Ja dlatego wolę zbierać grzyby, które rosną na drzewach, jadalne, bo one są charakterystyczne. Czyli wszystkie grzyby, które rosną na drzewach są jadalne? Nie. Chodzi mi o grzyby typu właśnie boczniak ostrygowaty, płomienica zimowa, uszaki bzowe. One są tak charakterystyczne. No, i żółciak. Są charakterystyczne, bardzo, raczej no można na przykład boczniaka pomylić z żagwiak łuskowaty, jest jeszcze taki grzyb, ale on... Ja bym nie pomylił. Ale raczej tylko pani się na tym zna. A chodzi mi o też nawet o takie porównania w sieci, jak widzę, z czym ludzie mają problem, bo też na przykład mylą... Ale żagwiak ma pory. Tak, tylko one są z zewnątrz, i właśnie, że można... Te łuski można zobaczyć na tym żagwiaku, jeśli chodzi o taką identyfikację. I ja często chodzę właśnie poza sezonem na grzyby, czyli właśnie od listopada do marca. Wtedy też znowu wchodzi element taki, że ludzie się na mnie dziwnie patrzą, bo chodzę z koszykiem grzybów. Mam problem też z tymi grzybami, które rosną przy ziemi. Kiedyś nawet napisałem post na temat, dlaczego nienawidzę grzybiarzy. Ale faktycznie tak czujesz, że nie lubisz grzybiarzy? Raczej może to jest też taki kij w mrowisko, ale może bardziej mi chodzi o to, że czasami zbiera się te grzyby po prostu bez pamięci, bez takiej refleksji, czy na pewno wszystko wykorzystamy, albo zbiera się po prostu bez tego. Ostatnio, bo ja sobie robię screeny, później robię sobie z tego jakieś tam artykuły. Pani zebrała grzyba, mówi, na pewno to jest borowik, ale zastanawia mnie, czemu on jest w środku pusty, ma trzonek pusty. I wszyscy napisali, że to nie jest ten grzyb, co pani myślała. I to jest właśnie to, że może ta... Notabene też jadalny, tylko że dużo rzadszy. Tak, ale też może nas zwieść ta rutyna, a co mnie najbardziej irytuje, to jak wrzucają grzyby, które są na przykład pod ochroną, zbiorą cały koszyk, cały stół, i to są zdjęcia dosłownie, że jest zdjęcie stołu, zebrałem, ale nie wiem, co to jest, i poproszę identyfikację. Ja mówię, no halo, mamy XXI wiek, możemy zrobić sobie zdjęcia, stanąć przy tym grzybie. I w lesie też jest często sieć internetowa, można wrzucić to na forum grzybiarskie, gdzie tam ludzie też często siedzą i są odpowiedzi bardzo szybko. A poza tym pierwsza zasada grzybiarska, jeśli nie znamy, to tylko nie zbieramy. A nie chcę przekręcić nazwy, ale są takie grzyby, które są podobne do rafy koralowej i one są przepiękne. To jest jedno z piękniejszych grzybów, jakie można spotkać właśnie w lasach. I też na Białołęce, bo ja często jeżdżę do Białołęki do lasu i później widzę te grzyby na stołach zerwane, bo ktoś myślał, że to jest ta kozia broda, taka pospolita. Tak. Chodzi o koralówki prawdopodobnie. Tak. No, koralówki. I one są przepiękne, nie? I ja mówię, i co teraz zrobisz z tym grzybem, nie? Jaki będzie dalszy los jakby? Pójdzie do kosza, bo nie wiedziałem, że to jest niejadalny, albo że jest trujący, czy cokolwiek, nie? Ja mówię, no i tu się kończy droga. Albo później, jak pisze na przykład, że to jest, nie wiem, pod ochroną, to dostaję zdjęcie, tak jak ja spotkałem boczniaki ostrygowate w Parku Młocińskim, że tam rośnie na przykład 2 albo 3 kilo boczniaków i dostaję wiadomość, no tu rośnie 3 kilo, to jak one są pod ochroną? Bo pan znalazł soplówkę jeżowatą gdzieś na terenie Polski. Oj. A ja mówię... Tam jest soplówka. Ale to nie o to chodzi. Możesz znaleźć tego grzyba na przykład, nie wiem, na Białołęce albo w jakiejś innej części Polski. To są grzyby pod ochroną, nie? To nie jest taka krótkowzroczność, taka, właśnie tu mi wchodzi ten chwaścian aktywizm. Tak. Ja też walczyłem. Znaczy, na niektórych rozmowach wychodziłem na prostą i że to nie o to chodzi, żeby zaraz rzucać się jakąś nienawiścią, tylko chodzi o to, żeby zarazić tą taką refleksję, że no okej, nie jesteśmy sami, że jak zerwiemy teraz, to może ten grzyb będzie jeszcze za rok, za dwa, ale może za kilkadziesiąt lat już go nie będzie, nie? Że będziemy tylko w albumach z grzybami go oglądać. No to myślę, że nie wszyscy wiedzą, że w ogóle grzyby są pod ochroną, albo że jakieś konkretne gatunki już grzybów są pod ochroną. I to też może wynika z braku wiedzy o tym, jaka jest rola grzybów. I tutaj bym chciała, żebyś Marta opowiedziała o tym, po co my mamy te grzyby w naszym ekosystemie, do czego one nam są potrzebne. Dobrze, powiem chętnie, natomiast najpierw się odniosę do braku wiedzy o grzybach chronionych. Z wielką zachętą, żeby zajrzeć na stronę PTMYK, czyli www.petemek.pl. Tam znajduje się do pobrania w PDF-ie dzieło dotyczące grzybów chronionych w Polsce ze zdjęciami, z lokalizacjami, więc ono może być bardzo, bardzo przydatne. Mówiliśmy tutaj o soplówce jeżowatej, która jest grzybem, który możemy kupić w suplementach diety na takim rynku bio, czy tam tak, też w aptekach. Jest to grzyb, który poprawia pamięć, w ogóle działa na neurogenezę. Wspaniały grzyb, być może będziemy jeszcze mówić, ja też i moim rodzicom również daję. Natomiast w Polsce jest ekstremalnie rzadki. Jest związany przede wszystkim z bukami starymi i starymi dębami. Tak jak tutaj słyszę przed chwilą. Jeżeli my zerwiemy grzyb, który jest chroniony i bardzo zagrożony w Polsce, no to on się już nie będzie miał okazji rozejść na następne kłody dębowe i bukowe, które może gdzieś są w pobliżu. W momencie, kiedy to drzewo już ostatecznie spróchnieje, przestaje być siedliskiem dla takiej soplówki, to już nie będziemy mieć więcej soplówek w tym lesie. Wobec tego zbieranie owocników grzybów, które są bardzo rzadkie, jest rzeczywiście fatalne dla przyrody. Niesie konsekwencje, nie? Że to nie jest tak, że konsekwencje, to nie jest wszystko jedno. Że utniemy tego grzyba przy nożem, będzie wszystko okej, że on dalej będzie jakby rósł. Nie zawsze. Dobrze, to ja bym chciała porozmawiać zaraz o supermocach grzybów, ale teraz chwila przerwy. Że da się ocalić jeszcze nas. Wracamy po chwili przerwy. Dzisiaj w audycji Górska o klimacie goszczę Martę Wrzosek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, mykolożkę, współtwórczynię i pierwszą prezeskę Polskiego Towarzystwa Mykologicznego oraz Piotra Ciemnego, założyciela profilu Chwasty od Kuchni. Rozmawiamy o grzybach, o ich supermocach, o tym, jak zbierać grzyby, ale też o tym, czy grzyby mają taką szansę, czy pomogą nam w ratowaniu świata. No i właśnie teraz temat supermocy grzybów. Najpierw bym chciała zacząć od tego, jaką one mają rolę w ekosystemie, tak żebyśmy to zrozumieli, i od tego bym chciała wejść jako takiej bazy do opowieści, czy one faktycznie mogą nam pomóc w ratowaniu świata. No tu ja chciałabym powiedzieć najpierw podręcznikowo, a potem co sama na ten temat uważam. W podręcznikach jest napisano, że grzyby są saprobiontami, rozkładają martwą materię organiczną i gdyby ich nie było, to po prostu materia by się nie rozkładała, nie byłoby dostępności minerałów, które są uwalniane dla roślin, wobec tego rośliny by zaczęły zamierać. To wszystko jest prawda. Grzyby są saprobiontami, ale to jest, powiedziałabym, 1/3, 1/15 ról grzybów w przyrodzie. Bo grzyby również są pasożytami albo są w relacjach mutualistycznych, czyli takich ogólnie korzystnych dla różnych elementów środowiska. Można powiedzieć, no fatalnie, że są pasożytami, prawda? Właśnie nienawidzimy pasożytów. Ale to jest znowu błędne myślenie, ponieważ pasożyty są niezbędne, żeby przeprowadzać selekcję w środowisku. W środowisku tworzą się organizmy słabsze i silniejsze. I żeby w ogóle ewolucja szła naprzód, selekcjonerzy są niezbędni. Tutaj grzyby rzeczywiście są selekcjonerami. Wobec tego ich rola również jako pasożytów jest pożyteczna. A nie powinniśmy zapominać o roli mutualistycznej. I tutaj myślę przede wszystkim o mykoryzie, czyli o takiej interakcji między roślinami a grzybami, w której następuje wymiana związków między rośliną i grzybem. Grzyb przeprowadza do rośliny, przede wszystkim azot i fosfor. Mamy bardzo różne mykoryzy, więc nie będę w to wchodziła. Natomiast azot i fosfor są absolutnie niezbędne dla roślin do wzrostu. I w szczególności na tych glebach, które są słabe, piaszczyste albo torfowe, taka interakcja z grzybami jest po prostu niezbędna. Gdybyśmy zlikwidowali grzyby, to już w tajdze by się zaczęło robić źle, a w tundrze w ogóle już nie mielibyśmy nic. Czyli bez grzybów nie jesteśmy w stanie funkcjonować na tym świecie? Nie jesteśmy w stanie. Na pewno nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Jeden z odcinków, które nagrywałam niedawno, to był odcinek o zapylaczach. Okazuje się, że bez zapylaczy też nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Ale i bez grzybów również. Tak jest. Czy grzyby są w stanie nam pomóc w ratowaniu świata? Bo no faktycznie jest tak, że chyba co drugi czy co trzeci dzień pojawiają się nowe badania naukowe, które mówią o takich niesamowitych supermocach grzybów i o tym, że no grzyby mogą przyspieszać rozkład plastiku czy ropy naftowej. Też niektóre badania są nawet prowadzone w Polsce. Tak? Mogą nam pomóc w ograniczaniu produktów odzwierzęcych, ponieważ są stosowane jako zamienniki właśnie mięsa czy różnych innych produktów. My dzisiaj wiemy, że za dużo mięsa to nie jest dobre ani dla klimatu, ani dla naszego zdrowia, ale mogą też pomagać w zrewolucjonizowaniu mody poprzez też to, że mogą stać się taką alternatywą do niektórych materiałów, na przykład nie wiem, poliestru. Też z nich możemy robić na przykład wyroby, które mogą zastąpić skórę, na przykład torebki. Już też w Polsce możemy kupić takie produkty. Mogą zastąpić pestycydy, mogą umożliwić zielone pochówki, wspomóc ludzkość w walce z nowotworami. I ta lista wydaje się nie kończyć wręcz. Jeżeli mogę tutaj skomentować to, co mówisz, właściwie powiedziałaś wszystko absolutnie zgodnie z najnowszymi badaniami. Natomiast wczoraj, będąc na uniwersytecie, właśnie powiedziałam znajomym, że grzyby są przeceniane w mediach, bo grzyby nie są takie szybkie, jakbyśmy chcieli. I wtedy koleżanka, ja mówię, ale ja nie powiem tego głośno, no bo kocham grzyby, a koleżanka mówi, nie, powiedz, że my po prostu musimy zwolnić, żeby dorosnąć do grzybów. Rozumiem. To o to chodzi, żeby po prostu grzyby w jakimś sensie mogą nas nauczyć pewnej powolności. Jeżeli my chcemy bardzo dużo plastiku produkować, to grzyby nie dadzą sobie rady z rozkładaniem. Jeżeli będziemy produkować biodegradowalny plastik i w mniejszych ilościach, to tak, to grzyby nam bardzo pomogą, żeby ten świat uprzątać. Ale pamiętajmy o tym, tym, że one nie są super efektywne. One pracują powoli. Wobec tego zwolnijmy i wtedy będziemy partnerami dla grzybów. Czyli sprowadza się to do tego, że my konsumujemy za dużo, produkujemy za dużo i nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby teraz produktami z grzybów zastąpić... Dokładnie, tak. Najpierw zwolnimy. Wielką konsumpcję. O umiar chyba, nie? Chodzi w tym wszystkim. Tak, słowo umiar, bardzo lubię to słowo. Tak. To słowo umiar można wrzucić do każdego jakby aspektu, nie? I to tak samo chodzi nawet o zbieranie grzybów, o konsumpcję i to wszystko, nie? Związane z tym. Tak, a chciałabym też porozmawiać chwilę o tym, o czym wcześniej wspominałaś, czyli o tych supermocach grzybów, ale w kontekście zdrowotnym, bo no też pojawiają się coraz to nowsze badania o tym, że jedzenie grzybów służy nam o wiele bardziej niż kiedyś myśleliśmy. I powiem szczerze, że ja się wychowałam w takim przekonaniu, w ostatnich latach miałam takie przekonanie, że grzyby to jest w sumie taki pokarm, taka żywność, która nie ma zbyt wielu składników odżywczych, że jest jakimś takim dodatkiem, dzięki grzybom coś lepiej smakuje. Ale okazuje się, że wcale tak nie jest. To jest tak, jeżeli byśmy jedli bardzo dużo grzybowych potraw, a nie jedli chwastów i roślin, no to wcale dobrze byśmy na tym nie wyszli. Bardzo dużo grzybów to też nie jest dobrze. Natomiast jeżeli grzyby traktujemy jako dodatki, stałe dodatki do naszej diety, to może to przyczynić się rzeczywiście do poprawy naszego zdrowia. Ostatnio pytano mnie o pieczarki, czy pieczarki są zdrowe. No i rzeczywiście zrobiłam takie badanie artykułów naukowych i rzeczywiście znalazłam informację, że nawet jeżeli się jedną pieczarkę je dziennie, to już poprawia się odporność naszego organizmu. Najczęściej to się dzieje w ten sposób, że nasza własna odporność jest stymulowana. Natomiast były efekty, zostały opublikowane rzeczywiście, że pieczarki również w niewielkich ilościach mają takie prozdrowotne znaczenie. Znalazłam też w internecie chyba informacje, nie, trzeba się wystrzegać pieczarek w zbyt dużej ilości, bo zawierają agarycynę. Sprawdziłam to. Nie, to nieprawda. Agarycyna w ogóle nie jest, w ogóle w pieczarkach nie ma agarycyny, mimo że pieczarka płaci nie to agarikus. Pieczarki jemy w niewielkich ilościach, nawet codziennie i wychodzimy na tym dobrze. Następnie mamy mnóstwo grzybów, które mają udowodnione działanie przeciwnowotworowe. Jakie to są grzyby? No na przykład Inonotus obliquus, czyli nazywana po rosyjsku czagą, chyba jako czaga funkcjonuje, albo błyskoporek podkorowy, tak, prawda? Tak to się nazywa po polsku. Grzyb, który w ogóle grzyba nie przypomina. Wygląda jak kawałek węgla wsadzony w korę brzozy. Natomiast też no tutaj chciałam od razu zaznaczyć, że błyskoporek jest pod ochroną częściową, bo z tego nie możemy sobie go tak zupełnie swobodnie pobierać ze środowiska naturalnego. Jeżeli mamy brzozę na naszej działce własnej, to tak, to możemy. Natomiast nie. Ja się tylko wtrącę, tak. Jeśli chodzi o właśnie o czagę, to też jeszcze takie dostałem wiadomości, że skoro to jest pasożyt, bo to jest pasożyt na taki nadrzewny, to jak my to zbierzemy nawet na tych terenach chronionych, to robimy jakby dobrze, bo usuwamy pasożyta z drzewa. Ja mówię, nie, to tak nie działa. To tak nie działa, to nie o to chodzi, nie? Bo to i tak już drzewo, i tak już jest stracone, nie? No, szczególnie, że to, co widzimy, czyli ta taka czarna narość spowodowana przez grzyba, świadczy o tym, że grzyb jest w środku, prawda, w drewnie. Wobec tego usunięcie czagi tutaj akurat nie spowoduje tego, że uratujemy brzozę. Rzeczywiście tutaj mamy udowodnione działanie przeciwnowotworowe, ale inne grzyby również takie działanie mają. Notabene większość tych grzybów, które w Polsce występują, została już wyeksploatowana wystarczająco i są rzeczywiście pod ochroną. Ale możemy je kupować jako suplementy, ewentualnie właśnie z hodowli. To są grzyby dostępne na rynku. Tak, na przykład mamy reishi, shiitake, właśnie haga, tak, soplówka, cordyceps. To są też takie grzyby, które stają się coraz popularniejsze ze względu na ich takie właściwości związane ze zwiększaniem odporności na stres. Mówi się też, że pomagają utrzymać homeostazę. I rozumiem, są już takie badania, które potwierdzają te właściwości. Że... Tak, zdecydowanie tak. Ja przejrzałam rzeczywiście literaturę pod tym kątem. Wiele grzybów takie właściwości posiada. Natomiast tutaj chciałabym głośno powiedzieć, muchomor czerwony takich właściwości nie posiada. Jak to ma muchomor czerwony? Czy ktoś je jest w tej chwili taka duża grupa osób, które są zainteresowane mikrodozowaniem muchomora czerwonego. Nie, takie właściwości właściwości prozdrowotne muchomora czerwonego nie zostały do tej pory udowodnione. Natomiast zostało udowodnione, że potrafią zabijać komórki wątroby. Przynajmniej niektóre komórki wątroby. Więc trzeba mieć się na baczności. Skąd się wzięło to przekonanie, że jedzenie muchomora czerwonego w jakichś mikrodawkach może nam pomagać w czymkolwiek? Muchomor czerwony jest grzybem silnie halucynogennym. A ponieważ inne grzyby halucynogenne, czyli łysiczki, są stosowane jako środki antydepresyjne i w niektórych przypadkach w sposób udany potrafią pomagać. Znowu to się dzieje pod kierunkiem jednak badaczy i lekarzy. To chciałabym zaznaczyć, że jakby tutaj samodzielność w tym względzie jest no, po pierwsze nielegalna, bo łysiczki również są nielegalne w Polsce, ale po prostu może być niebezpieczna dla zdrowia. Natomiast ponieważ no, muchomory też są halucynogenne, tak jak łysiczki, no to stwierdzono, że być może też pomagają. I niektórzy twierdzą, że się dużo lepiej czują. Ale pamiętajmy o wątrobie, że głowa to też nie całe nasze ciało. Po prostu możemy, zresztą przy różnych lekach, które stosujemy, na przykład antygrzybiczych czasami, też potrafimy sobie właśnie wątrobę zniszczyć i czasami leczymy jakimś środkiem paznokieć zagrzybiony i niszczymy wątrobę. Wobec tego jakby pamiętajmy o różnych częściach naszego ciała. Więc grzyby są owszem, niektóre są przebadane, bezpieczne, pomagające na odporność, na nowotwory, na właśnie wzmagające neurogenezę, ale są też takie, no, przed którymi należy się jednak mieć na baczności. Też często dostaję pytania o muchomora i ja mówię, ja się nie wypowiadam na ten temat, bo nie jestem aż, nie chcę się wypowiadać na tematy, na które się nie znam, ale najgorsze jest to, że raczej ta sieć Instagram i wszystko jest, ma te swoje plusy, ale też ma tą czarną stronę, nawet jeśli wracają do tego muchomora, była taka akcja, że ten humor był na tyle taki popularny, że wszyscy go brali i nawet ja osoby, nie. które... znaczy z takiego mojego świadka chwaściano-grzybowego, że każdy był ekspertem, nie? I to też później odbiło się na tym, że tak dyskryminowało tą stronę, która się znała na tym, na tych ekspertów, na przykład w tematyce grzybów. I też jak widziałem na przykład artykuły w prasie, że jak to się odbiło później na takich odbiorców, tak typu na przykład na moich chwastach, że straciło się taką wiarygodność co do grzybów. I tak samo jak kiedyś jedna tiktokerka wypowiadała się na temat soplówki jeżowatej. Ja mówię, no też dostawałem, no przecież ta soplówka jeżowata to jest szkodliwa, że nie powinno się jej jeść. Rozumiem, tak. Pamiętam tę historię, tak, że soplówka jeżowata spowodowała, że się rozchorowała. Tak, ale ja też mówię, no też jesteśmy uczuleni, my jesteśmy każdym, tak jak ostatnio dostałem pytanie, na jakie chwasty są uczuleni ludzie? Ja mówię, no moja partnerka jest uczulona na orzechy, a ja mogę jeść orzechy. To nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, kto jest na co uczulony. Każdy ma inny organizm i każdy inaczej Jasne. Na to reaguje, nie? Więc też to trzeba podkreślić. I ta tiktokerka zrobiła to, że później powstawały artykuły i ktoś mi mówił, że czemu ty robisz na szkoleniach kulinarnych soplówkę, która jest szkodliwa, trująca? Ja mówię, a skąd to wiesz? No bo jedna tiktokerka nagrała. Ja mówię, no halo, no to na tym opieramy jakby całą naszą wiedzę. A to jeszcze jest taki idealny clickbait, bo to niesie się. Jeszcze ta soplówka jest w suplementach i też już nawet w napojach. Ja nie, ja to robiłem tą soplówkę jeszcze jak pracowałem w za granicą w Alchemist. To nie sądzę, żeby dawali grzyby, które są trujące, nie? Ludziom na kolacji, nie? Więc to jest takie... Łatwo można sobie zrobić na tym jakby taką negatywną, jakby może nie sławę, ale taki właśnie clickbaitowy artykuł, tak. nie? I to się później niesie, nikt tego nie weryfikuje. A osoby, które się na tym znają, później muszą się tłumaczyć, nie? Ja bym chciała jeszcze zapytać ciebie, Marta, o to, czy grzyby mogą zawładnąć światem. I kiedyś sobie rozmawiałyśmy na ten temat, ponieważ mieliśmy taki popularny serial The Last of Us, gdzie grzyby spowodowały apokalipsę na świecie. W internecie możemy obejrzeć takie materiały wideo, gdzie jest taki grzyb i jest taka mrówka. I ten grzyb powoduje przejęcie kontroli nad organizmem mrówki. I jak się to może słyszy, to nie jest takie przerażające, ale jak się to widzi w postaci materiału wideo, to naprawdę pojawiają się pytania o przyszłość naszego świata. Więc ja bym chciała, żebyś powiedziała, czy tutaj w ogóle mamy się czego bać. Dobrze. Jeżeli chodzi o materiały wideo, które są dostępne dotyczące tego tematu, to możemy zobaczyć zarówno tak zwane mrówki zombie, i to jest chyba film Davida Attenborough, albo jakiś fragment z jego filmu. Natomiast możemy zobaczyć również muchy, porażone przez grzyba o pięknej nazwie Ophadomorca musza, czyli Entomophthora musce, które wyglądają bardzo podobnie. Ale zauważmy, że najczęściej mamy też bardzo mroczną muzykę dołożoną do tych filmów, która również na nas działa i niepokoi nas tym bardziej. Muszę przyznać, że grzyby potrafią w jakimś sensie zawładnąć umysłem owada. Są takie grzyby. Teraz pytanie, czy te grzyby mogą zmienić się w ewolucji i zaatakować człowieka? Nie. Nie, to znaczy inne grzyby tak, ale nie te akurat. Aha, czyli już się poczułam lepiej, ale za chwilę znowu gorzej. Nie, znaczy to jest tak. Jeżeli chodzi o właśnie grzyby z rodzaju Ophiocordyceps czy Cordyceps, które atakują owady, to one są bardzo ściśle wyspecjalizowane wobec żywicieli. Nawet nie za bardzo przeskakują z gatunku na gatunek. Czasami jeden grzyb może zaatakować mrówki z dwóch pobliskich gatunków, zwykle w ramach jednego rodzaju mrówki. Już na inną mrówkę nie. Tak? Mamy na przykład w naszych lasach mrówki rudnice i na rudnicach znajdziemy, to są te mrówki, które takie wielkie kopce robią, więc znajdziemy grzyb z rodzaju Pandora formice na mrówkach rudnicach, ale nie będzie Pandora występowała już na małych czarnych mrówkach, które chodzą po naszych chodnikach, czyli mrówkach z rodzaju Lasius. Jeżeli już na Lasius nie ma tych grzybów, to jak mają zaatakować człowieka? To jest absolutnie niemożliwe. Jeżeli chodzi o drugiego grzyba, o którym wspomniałam, czyli o Ophadomorcę muszą. Ona również jest wyspecjalizowana wobec diptera, wobec muchówek. Natomiast różnych muchówek, rzeczywiście tu jest kilka gatunków, które może atakować i kilka rodzajów, ale tak czy owak to jest wąska specjalizacja. Już nawet nie atakuje chrząszcza żadnego, ani motyla. Natomiast jest w całej tej grupie owadomorkowców jeden grzyb, który się nazywa Conidiobolus, który nie jest wyspecjalizowany. Ale może się wyspecjalizować na człowieka. I zdarza się w tropikach, że rzeczywiście wytwarza pewne takie ropnie podskórne u człowieka. Czyli wnika do ciała przez rany i wtedy tworzy rzeczywiście takie grzybice podskórne, które czasami są fatalne, natomiast nie zawładną umysłem tego człowieka. Nie. Tutaj mogę absolutnie państwa uspokoić. To dziękuję bardzo. Czuję się lepiej. I faktycznie jednak na koniec. Chciałabym porozmawiać teraz z tobą, Piotrze, chwilę o tym, jak my możemy wykorzystywać grzyby szerzej, aniżeli tylko pieczarki w swojej kuchni. To za chwilę, teraz moment przerwy. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień, pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzę sto. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. I wracamy po przerwie. Dzisiaj w audycji Górska o klimacie goszczę Martę Wrzosek i Piotra Ciemnego. Rozmawiamy o grzybach i ich supermocach. Znalazłam takie dane, z których wynika, że w Polsce grzybów jemy około 3 kg rocznie, średnio na obywatela. Natomiast w Chinach, uwaga, w Chinach nawet 20 kg. No i myślę sobie, że kiedy mówimy o tych 20 kg, to się nie może ograniczać chyba do samych pieczarek. Ale też kiedy przyjrzymy sobie twoje książki kulinarne, no to faktycznie dużo w nich miejsca na grzyby i na takie bardzo, myślę, że ciekawe i takie otwarte podejście do tego, jak my możemy wykorzystywać grzyby w kuchni. Więc jeśli chcemy do nich faktycznie podejść w sposób, nie wiem, otworzyć się na nie kulinarnie, to co ty byś polecał na początek? Jakie grzyby i w ogóle jak zacząć? Na początek wrócę do Last of Us. Ja się śmieję, że jeśli nie będziemy przestrzegać tego wszystkiego, czyli nie będziemy szanować tej przyrody, to tych osób, które zbierają grzyby i później je wyrzucają, to właśnie takie grzyby będą dopadać. Może nie fizycznie, ale we śnie, mam nadzieję. Albo te osoby, które mają pełne bagażniki grzybów i... Nie we wszystkich krajach chyba w Europie tak, można zbierać wolno, grzyby. Ale w Polsce tutaj kilogram stajesz. W Polsce to byśmy mieli protesty chyba na ulicach, gdybyśmy zakazali zbierania tak, grzybów. Na pewno. I to jest właśnie... Kiedyś się zastanawiałem, czemu trzeba wcześniej tak wstawać na grzyby? Czy one tylko rano rosną, a później się jakby zamykają? Jeszcze jak byłem mały, nie? Bo mój tato mnie zabierał na grzyby o 5:00, 4:00 trzeba było wstawać, nigdy tego nie rozumiałem. A okazało się, że my jesteśmy winni, bo później wszystko znika nagle. Ale tak wracając do pytania, to przede wszystkim, jeśli robimy grzyby, to taki przepis, podstawa, to nie należy ich solić na początku, bo one tracą taką swoją strukturę, robią się gumiaste, gumiste, mało atrakcyjne. Ja często jak robię grzyby, te grzyby jest teraz taki plus, że jeśli nie mamy czasu albo nie znajdziemy tych grzybów, nie wiem, w lesie, na drzewie, to można kupić w każdym sklepie teraz na przykład boczniaki. Jeśli chcemy coś ciekawszego, to możemy pojechać do takich sklepów, hurtowni i tam możemy spotkać szimeje, możemy kupić soplówkę jeżowatą, możemy kupić też shiitake grzyby. I to jest taki też smak umami, one podkręcają te dania. I to jest po pierwsze, można je przygotować, że smażymy, tak jak na przykład soplówkę jeżowatą, możemy pokroić na kotleciki albo w formie tego steka, chociaż ja nie lubię nazywać steków. I tak jak jechałem wczoraj, tak sobie myślałem, jak w ogóle nazwać, bo to się tak mówi, że zastępujemy mięso, ale ja bym w ogóle to jako, nie po to się jakby idzie na tą kuchnię roślinną, żeby cały czas sobie porównywać to do mięsa, więc no grzyby to jest w ogóle całkowicie inny temat, nie, że jeśli dobrze przygotujemy, na przykład usmażymy tą soplówkę na małej ilości tłuszczu, ja nie mówię, żeby to tak agresywnie smażyć, tylko powoli, żeby ten grzyb złapał kolor. Możemy na przykład dać odrobinę pieprzu, albo te grzyby wrzucić do oleju i zrobić konfit, tak jak się robi na przykład kaczkę konfit, że wrzucamy na przykład grzyba do środka. I tak robiłem właśnie w restauracji w Kopenhadze, że gotowaliśmy tą soplówkę w oleju, wrzuciliśmy tam czosnek, tymianek, rozmaryn. On jakby łapał ten smak, później wyciskaliśmy tego grzyba z tego tłuszczu i jak już dawaliśmy na grilla, kroiliśmy, to on był w środku biały, i robiliśmy tylko sos taki jakby pieczeniowy, tylko na roślinach i to było przepyszne. I też właśnie jeśli chodzi o sos pieczeniowy, to chyba nawet mieliśmy okazję na szkoleniu to robić, ten sos pieczeniowy. Tak, wystarczy, na którym ja byłam. Tak, wystarczy, ale to coś takie też zero-waste'owe przepisy, że na przykład jeśli mamy jakieś tam strzępki po warzywach, to pieczemy te warzywa na taki rumiany kolor, gotujemy wywar, możemy dorzucić do tego wywaru właśnie grzyby shiitake, one dają takiego fajnego posmaku, takiego mocnego. One mają taki specyficzny aromat. Dosłownie. I na przykład 3 grzyby suszone, te borowiki nasze klasyczne, do tego. I może troszkę takie ekstrawagancji typu liście nori. One też dodają też takiego może... Które też możemy już praktycznie kupić w każdym supermarkecie. Nawet w takich sklepach z płazem już widziałem, że tak sklepach z płazem. I one są dostępne. I robimy sos ciemny. Jeśli chcemy dodać koloru, możemy dodać właśnie chagi, która też daje takiego ciemnego koloru i używamy grzybów i powstaje fajny, esencjonalny sos i to jest na tyle porównywalne do takich sosów pieczeniowych. Może on się nie lepi jak sos pieczeniowy, bo tam nie ma kości, żeby był taki efekt, ale jest smak i jest porównywalny smak do tych sosów pieczeniowych i to jest wszystko do zrobienia. I tak z perspektywy właśnie kucharza, jak widzę często oferty tej kuchni roślinnej, w nawet dobrych restauracjach, to często jest albo jakiś pieczony kalafior, albo warzywa pieczone z fetą na przykład, coś w tym stylu, gdzie jakby nie chcemy wyjść jakby poza, nawet poznać tej kuchni, poznać tego grzyba, bo nawet możemy sobie kupić boczniaka. Często boczniaka w sklepach można kupić tylko w takim jednym płacie, że on jest taki jeden wielki boczniak, on już jest taki, no, już taki wymęczony, nawet bym powiedział, że taki spocony, bo on tam pod tą folią leży, ale często można kupić boczniaka w takich kształcie, że one są małe, takie jakby na takiej gałązce, jak ostrygi normalnie, jak przyklejone do skał i wtedy bierzemy tego grzyba całego, też dajemy małą ilość tłuszczu, przyciskamy go patelnią albo możemy dać drugi garnek, on się wtedy rozpłaszcza, nie solimy, on złapie wtedy taką chrupiącą skórkę, przewracamy go na drugą stronę, odrobinę dodajemy soli na sam koniec, jak już on będzie gotowy i wtedy też możemy go podlać, ja zawsze używam sosu sojowego zamiast soli, możemy dodać odrobinę masła i on wtedy wychodzi, tak jak jest dobrze usmażony, to wychodzi taki właśnie kawałek jakby kotleta, czy steka, tylko to nie chcę tak. I kroimy i mamy gotowe jakby danie. Tak samo możemy poszarpać tego grzyba w takie małe paseczki, przesmażyć go, dodać na przykład sos pomidorowy albo jakikolwiek mamy i lubimy i wychodzi nam coś z stylu takiego pulled porka, czyli takiej szarpanej wołowiny i to też możemy dodać do tortilli, do ryżu. Ja to uwielbiam takie dania, które nie wymagają ode mnie jakby dużo gotowania, czyli ja jakieś steel fryer. 15 minut tak. Do tam 25 max. Możemy dodać makaron udon i wychodzi nam pyszne danie. Ja jeszcze też używam grzybów wrośniaka, też chagę do robienia takich naparów, ale naparów na zimno, one oddają ten aromat i kolor. Dodaję cukru, dodaję troszkę takich owoców, które pasują do grzybów typu śliwka, morela. Zakręcam słoik, wychodzą wtedy takie, ja to nazywałem orężady, ale jak to nazywałem orężadą na Facebooku, dostałem, orężada robi się tylko z pomarańczy, to nie jest orężada, bo to jest jakieś tam młode wino, ale na przykład w Meksyku robią te pacze z resztek ananasów, które używają do jedzenia. Tam też są grzyby, bo są te drożdże, te dzikie drożdże i to też działa właśnie na, tam dodajemy cukier, ale to jest wszystko przetrawiane i powstaje ten dwutlenek węgla i powstaje nam taka dzika orężada. Ja też dzika często orężada. Taka dzika orężada, albo... Nie słyszałam tak, wcześniej. Albo dziki szampan, też szampanem to nazywa, ale chodzi o sam ale efekt, bez alkoholu. Nie? Troszeczkę. Może tam mieć 0,5% albo może nawet procent, do 2 pewnie. Nie? Jak jest świeża, oczywiście jak to przedłużymy ten proces fermentacji, to będzie więcej tego alkoholu, ale sam efekt, że możemy zrobić sobie coś fajnego, takiego gazowanego i zwłaszcza teraz jak jest lato, to jest mocno odświeżające. No i te wrośniaki właśnie też często wrzucam na przykład do octu jabłkowego, tylko jak jest taki bardzo delikatny, jeszcze jak sami sobie zrobimy ten ocet, to też dodaje takiego aromatu grzybowego. Ja się śmieję z mojej mamy zawsze, bo moja mama mówi, że zrobiła sobie ocet i myje podłogi na przykład, czy coś używa. Mówię, mamo, ale można to użyć do gotowania też. I ocet do gotowania też można właśnie użyć, jeśli smażymy albo gotujemy grzyby, to zamiast na przykład cytryny, taki grzybowy, albo na przykład jeśli robimy sobie bardzo długo smażoną cebulę, ona się karmelizuje, później przychodzi ta słodycz, podawamy tym octem grzybowym i też poprawi nam cały aromat. Patrzę się na ciebie, bo wiem, że mógłbyś jeszcze opowiadać dalej, a musimy kończyć. Wszystkie te osoby, które są zainteresowane tym, żeby otworzyć się na tą kuchnię grzybową bardziej, to zachęcam do zajrzenia do książek Piotra.